जहां से चलता हूँ वहीं लौट आता हूँ, आंसू निकल पड़ते हैं जब भी मुस्कुराता हूँ। जहां से चलता हूँ वहीं लौट आता हूँ, आंसू निकल पड़ते हैं जब भी मुस्कुराता हूँ। क्यों बेअसर कोशिशें हैं, क्यों अनसुनी ख्वाहिशें हैं, बेलफ्ज आंसू ये पूछे तू बता। मेरी मर्जी तेरी रजा में है फासला क्यों है खुदा। मेरी मर्जी तेरी रजा में है फासला क्यों है खुदा। क्यों बेअसर कोशिशें हैं, क्यों अनसुनी ख्वाहिशें हैं, बेलफ्ज आंसू ये पूछे तू बता। मेरी मर्जी तेरी रजा में है फासला क्यों है खुदा। आंखों में दिखने लगी हैं, सांसों की टूटी दीवारें कांधे पे टिकने लगी हैं। ख्वाबों में है जो दरारें, आंखों में दिखने लगी है, सांसों की टूटी दीवारें कांधे पे टिकने लगी हैं। किस बात की मुझको मिली है सजा, तू ही जानता है ये मुझे क्या पता। मेरी मर्जी तेरी रजा में है फासला क्यों है खुदा। मेरी मर्जी तेरी रजा में है फासला क्यों है खुदा। किस्मत में है धूप लेकिन छाँव भी कहीं तो होगी, जहाँ मंजिलें होंगी अपनी कोई ऐसी जमीन तो होगी। किस्मत में है धूप लेकिन छाँव भी कहीं तो होगी, जहाँ मंजिलें होंगी अपनी कोई ऐसी जमीन तो होगी। पाँव ढूंढ रज़ा में है फासला क्यों है खुदा। क्यों बेअसर कोशिशें हैं, क्यों अनसुनी ख्वाहिशें हैं, बेलफ्ज आंसू ये पूछे तू बता। मेरी मर्जी तेरी रजा में है फासला क्यों है खुदा। मेरी मर्जी तेरी। تیری رضا میری مرضی تیری رضا میری مرضی تیری رضا میں ہے کیوں فاصلہ